Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Kauflandzie. Pepsi, 7-Up i Mirinda, dwie dwulitrowe butelki, tylko 4,99. I ptasie mleczko od Wedla za jedyne 9,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października. Minęła dziewiąta. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Dwa spotkania w Krakowie z Olgą Tokarczuk. Noblistka odpowie na pytania czytelników i podpisze książki. Będzie przetarg na rozbiórkę rurociągu pompującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Przypominamy, tej nocy zmiana czasu z letniego na zimowy. W noc przejściową 17 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji. Olga Tokarczuk na targach książki w Krakowie. Czytelnicy dziś i jutro będą mieli okazję spotkać się z laureatką Literackiego Nobla. W ramach Festiwalu Konrada pisarka będzie dziś o 15 odpowiadać na pytania czytelników w Centrum Kongresowym ICE, mówi Marcin Baniak z wydawnictwa Literackiego. Spotkanie ma bardzo ciekawą formułę, albowiem właśnie teraz czytelnicy przysyłają swoje pytania, które chcieliby zadać noblistce. Na część z tych pytań Olga Tokarczuk będzie udzielała odpowiedzi właśnie podczas tego spotkania. Będzie wszystko transmitowane, rejestrowane, także pełna dokumentacja powstanie. Jeśli ktoś nie zdołał zdobyć zaproszenia, wejściówki na to wydarzenie, będzie mógł śledzić wszystko na przykład w internecie. Jutro o 10:00 pisarka będzie podpisywać swoje książki w siedzibie wydawnictwa literackiego przy ulicy Długiej w Krakowie. Do końca października zostanie ogłoszony przetarg na rozbiórkę rurociągów pompujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Te informacje podał rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Sergiusz Kieruzel. Awaryjny bypass, który pracuje od 50 dni, będzie funkcjonował do 15 listopada. Zgodnie z zapowiedziami, do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie ma usunąć awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły. W środę Sąd Najwyższy rozpatrzy pierwsze dwa protesty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wyborów do Senatu. Chodzi o okręgi numer 12 i 92. Skargami zajmą się trzej sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości, Sąd Najwyższy skieruje sprawę do PKW, mówi rzecznik sądu Michał Laskowski. Zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o dokonanie określonych czynności, powtórzenie czegoś, czy wręcz przeprowadzenie ponowne wyborów w jakiejś na przykład miejscowości. Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 200 protestów wyborczych. Na koniec zmiana czasu z letniego na zimowy. To już tej nocy będziemy spać dłużej, ale o godzinę dłuższa będzie też podróż pociągiem. Zmianę czasu odczują zarówno kolejarze, jak i pasażerowie, którzy będą w nocy z soboty na niedzielę w czasie podróży. Przewoźnikiem, który jako jedyny wyprawia nocne pociągi, jest spółka PKP Intercity. Jak mówi jej rzeczniczka Katarzyna Grzduk, w trasie będzie wtedy 17 pociągów należących do przewoźnika. Zmiana czasu letniego na zimowy wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy. W noc przejściową 17 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, po czym ruszy w dalszą trasę. Ale rozkładowe godziny odjazdu i przyjazdu zostaną zachowane. W praktyce oznacza to na przykład, że skład TLK w stronie relacji Przemyśl-Kołobrzeg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2.59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3.00 nowego czasu. Szczegóły dotyczące sobotnio-niedzielnego rozkładu jazdy są dostępne na stronie przewoźnika oraz na portalu pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Pogoń Szczecin nadal liderem Ekstraklasy, choć wczoraj w Krakowie przegrała z Krakowią 0-2. Pasy dopisały sobie zatem 3 punkty i są tuż, tuż za liderem, bo strata do Pogoni to tylko punkt. Jeżeli Wisła Płock wygra jutro z Jagiellonią, zasiądzie na szczycie tabeli. I kto by się tego spodziewał przed sezonem? Drugi wczorajszy mecz to kolejna porażka Lecha. W Warszawie z Legią było 1-2, u siebie było 1-2 z Zagłębiem Lubin. Na osłodę bramka palce lizać Gytkiera piętą pod poprzeczkę. Stadiony świata. W pierwszej lidze Stomil Olsztyn zremisował z Puszczą Niepołomice 0-0, Sandecja w Nowym Sączu pokonała Wigil Suwałki 1-0, a GKS w Bełchatowie zremisował z Miedzią Legnica 1-1. Polski Cukier Toruń pokonał u siebie MKS Dąbrowa Górnicza 100-64. To było piąte zwycięstwo w piątym meczu sezonu. W innym spotkaniu koszykarskiej Ekstraklasy Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Kingiem Szczecin 71-96. Można przegrać, ale 19-30 to różnica klasy.

Marek Sawicki, PSL. Dzień dobry. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, zastępca rzecznika tej partii. Dzień dobry, witam. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i rzecznik Platformy, czy całej Koalicji Obywatelskiej. Platforma. Dzień dobry. Oraz minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Wszyscy goście poza panem ministrem Muchą są posłami elektami. A niektórzy są posłami, bo już byli posłami. Jeszcze urzędują MM. Tak. 11. No właśnie. Tak nas prezydent umocował. Tydzień temu zapomniałam powiedzieć, więc zrobię to dzisiaj. Kto spośród państwa obecnych tu 11 października najtrafniej przewidział frekwencję, a z akurat z tych tu obecnych to była tylko pani Anna Maria Żukowska i otóż był to Marcin Pierwiński, który przypuszczał, że frekwencja przekroczy 60%, bo zrobiliśmy takie małe notowania. Także proszę, przekroczyła 70%. Gratulacje. Także tak, proszę przekazać panu posłowi Kierwińskiemu. Tutaj państwo dyskutowali o tym, czy trzeba zmienić przepisy ruchu drogowego w związku z tym, że ludzie bez prawa jazdy jeżdżą i jeszcze powodują kolizje i wypadki. To jest a propos jednego z byłych posłów. Nie wiem, czy mamy go tutaj napiętnować, ale może zróbmy taką krótką rundkę odpowiedzi. Co zrobić z takimi przypadkami, że człowiek ma zabrane prawo jazdy, bo na rozrabiał wcześniej i jedzie. I znowu rozrabia. Marek Sawicki. Od 20 lat taryfikator, że tak powiem, mandatów nie zmienił się. Osoba, która ma zatrzymane prawo jazdy przez starostę, bo to on wydaje, a tam była kwestia zatrzymania prawa jazdy za jazdę po alkoholu, nie powinien do czasu uzyskania nowego prawa jazdy i zakończenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów wsiadać za kierownicę. A jak widzimy, miało to miejsce nie jeden, a wczoraj wieczorem dwa razy, więc to jest zachowanie skandaliczne. I pytanie, czy w tej jakby kwestii miało raz, to też by było skandaliczne. No ale jaka jest metoda, żeby zapobiec takim niebezpiecznym zachowaniom, pani minister? Jeżeli, bo przywiązać człowieka nie można chyba, no nie, no, ani to, zamknąć go zupełnie. Jeżeli wiemy o tym, że jedzie ktoś bez prawa jazdy, jest recydywa, tak? Czyli jedzie bez prawa jazdy, jest zatrzymany, jest pod wpływem alkoholu, no to wówczas grozi kara pozbawienia wolności, no więc to jest... ja myślę, że mówimy o sytuacji, w której no, ktoś się zachowuje nieprzystojnie i nieprzyzwoicie i to urąga powadze urzędów publicznych, które miał wcześniej, a poza ale tym... Ale wiemy, że to nie jest odosobnione zachowanie, że tak się ludzie zachowują, którzy są nieznani, anonimowi, a stwarzają niebezpieczeństwo. Tutaj, według mojej wiedzy niewymagana jest korekta, bo my zawsze, jak pojawiają się takie historie, od razu jesteśmy gotowi pisać lex specialis na daną okazję. Wystarczy egzekucja prawa po prostu. No, bo ja rozumiem, że ta historia wczorajszej wieczornej podróży rzeczonego to jest udokumentowana przez media, a nie zatrzymany przez policję. No, zatrzymany przez policję, tak jak powiedziałam, no, w sytuacji, w której, zwłaszcza gdyby prowadził samochód pod wpływem alkoholu, no to grozi kara pozbawienia wolności. Nie był pod wpływem alkoholu, wczoraj był trzeźwy w trakcie kolizji, ale był bez prawa jazdy. Tak. Ktoś jeszcze coś chciałby w tej sprawie? Jan Grabiec? Jeśli mogę, tak. Myślę, że sprawa jest poważna, bo to nie tylko kwestia wyskoku jednego byłego polityka, ale generalnie problem bezpieczeństwa na drogach robi się coraz poważniejszy. Przez 30 lat budowaliśmy nowe drogi i ilość wypadków drogowych i ilość ofiar śmiertelnych spadała. W ostatnich 3 latach stało się coś niepokojącego. Wzrasta ilość ofiar śmiertelnych, wzrasta ilość ofiar wypadków i to musi nas skłonić do refleksji. Być może potrzebne są regulacje ustawowe, być może zaostrzenie kar. Ja dostrzegam na przykład taką praktykę dotyczącą pracy policji, że coraz częściej policja monitoruje ruch, bezpieczeństwo ruchu drogowego w takich punktach statystycznych, gdzie jest długa prosta, nie ma zabudowań, nie ma pasów. Na końcu tej prostej staje policjant z radarem i nabija statystyki. A tam, gdzie dzieci idą do szkoły, tam, gdzie jest droga do kościoła, tam, gdzie jest droga do parku, tych policjantów nie ma, bo tam trudniej złapać kogoś, ale różnie to bywa. Jedzie 130 na godzinę. Różnie ale to bywa, trzeba też pamiętać, że... Tam jest szczególnie to niebezpieczne, dlatego trzeba pomyśleć i o jakby zmianie priorytetów pracy policji, ale być może również o zmianach ustawowych, bo piesi na pasach muszą czuć się bezpiecznie, a tego dzisiaj w Polsce nie stanowi. W każdym razie teraz, chwileczkę. Paweł Mucha, ja chciałam powiedzieć, że ostatnio, ponieważ jest jakaś policyjna akcja, która ma doprowadzić do tego, że ludzie będą jeździć zgodnie z przepisami, czyli wolniej, jest bardzo dużo policji widocznej, ale to nie jest tak, że zawsze w takich dogodnych miejscach, że tam ludzie się rozpędzają. Nie, nie, nie. To też trzeba pamiętać o tym, że policja nie może stanąć byle gdzie, bo też nie może zarasować drogi. Teraz już może byle gdzie, a słyszałem o paru takich akcjach i jadąc tego dnia, kiedy akcje były ogłaszane, nie widziałem na 120 kilometrach ani jednego policyjnego. Do domu mam około 15 kilometrów i widziałam 3. Ja może to dłużej. Wiele różnych czynników, bo to też jest niekiedy kwestia organizacji ruchu, zarządcy drogi, tego jakie jest to znakowanie, też jak te punkty niebezpieczne są, czy są progi zwalniające. No mamy dzisiaj dyskusję w Warszawie, tak, po tym tragicznym wypadku i widzę, że mieszkańcy masowo zwracają uwagę na to, że takich miejsc niebezpiecznych w Warszawie jest bardzo dużo. W Warszawie było kilka wypadków śmiertelnych, które polegały na tym, że pieszy, który miał zielone światło, był potrącony przez kierującego pojazdem, mimo tego, że pieszy na pasach jeszcze na zielonym. Takie wypadki, więc to jest że to jest wyzwanie z jednej strony dla zarządcy drogi, z drugiej strony to jest oczywiście kwestia też naszych zachowań w ogóle w ruchu drogowym i tutaj zero tolerancji dla kogokolwiek, kto pod wpływem alkoholu decyduje się kierować pojazdem. Jeżeli chodzi o przepisy prawne, to trzeba rozróżnić dwie różne sytuacje. Jeżeli ktoś prowadzi samochód w zakazie, to jest samoistne przestępstwo, które jest też w kodeksie karnym. Jeżeli jest zakaz sądowy związany z pozbawieniem uprawnień w tym zakresie, tak? Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że po prostu ktoś bez prawa jazdy, ale nie w zakazie sądowym, no to mamy do czynienia z wykroczeniem i zawsze te przepisy tak były sformułowane, tak? Inną rzeczą zupełnie jest też prowadzenie pod wpływem alkoholu, ale myślę, że tutaj i powinniśmy o tym mówić i bardzo wyraźnie też zaznaczać, że nikt w żadnej sytuacji, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje, no nie powinien wsiadać, jeżeli jest pod wpływem alkoholu. To jest taka oczywista rzecz, ale powinna być głośno wypowiadana. A ja się cieszę, że państwo się zgadzają w tej sprawie ponad podziałami, bo niewiele jest takich spraw. Anna Maria Żukowska. To jedna taka uwaga. To ten wypadek, do którego wczoraj doszło z udziałem rowerzystki pana posła Zawiszy. Byłego posła Zawiszy. Miał miejsce na skrzyżowaniu, które jest bardzo niebezpieczne od wielu lat. Dochodzi tam do wypadków, również wypadków niestety z ofiarami śmiertelnymi. Od 2016 roku, kiedy właśnie był jeden z takich głośniejszych wypadków w tym miejscu, miasto obiecuje, że zamontuje tam sygnalizację świetlną. Niestety od 2016 roku, a miała się już pojawić w 2018, tej sygnalizacji nadal nie ma. Sygnalizacja świetlna i przepisy, które chronią pieszych, które powinny być wprowadzone zdaniem lewicy, to znaczy pierwszeństwo pieszego przed wejściem na przejście, powinny zostać uchwalone. Ja mam taką nadzieję, że w tym Sejmie, w tej kadencji, dziewiątej kadencji, uda się uchwalić ponad podziałami przepisy, które chronią pieszych. Wszyscy jesteśmy pieszymi. Poruszamy się samochodami, ale do tego samochodu też musimy dojść, jeżeli ktoś jeździ samochodem. Też jesteśmy w tym momencie pieszymi, nasze rodziny są pieszymi, więc ja mam głęboką nadzieję, że wszystkie ugrupowania polityczne, które znalazły się w Sejmie dziewiątej kadencji, pochylą się nad bezpieczeństwem pieszych, bo to jest bardzo paląca kwestia. Samochodów jest coraz więcej, szybko jeżdżą, niestety drogi są nieprzystosowane, też powinny być, no, po prostu szereg dopasowania. Zgadzam się z wami, że są kompletnie nieprzystosowane, ponieważ Nasze drogi powinny być bezpieczniejsze dla pieszych i przepisy, to znaczy tak jak powiedział pan minister Mucha, że no zawsze tak było, że wykroczenie to było wykroczenie, to nie znaczy, że tak ma być zawsze. Musimy się nad tym zastanowić. Są takie sytuacje, że, proszę państwa, skręca się, mając zieloną strzałkę, tam jest ścieżka rowerowa i trzeba by było mieć naprawdę oczy z tyłu głowy, żeby widzieć. Ale ja jeżdżę i ja staram się to robić. Nie, ale dyskusja o zielonej strzałce, czy ona powinna być, czy nie powinna być. Ale ja cały czas mam duszę na ramieniu. Samochód, tak, tu na mnie trąbi i rozjechał. Tak, trzeba się zatrzymać. Radosław Sogiel. Trochę poszerzyliśmy temat. No, z jednej strony to jest kwestia regulacji prawnych, tego czy one są dobre, czy one są złe, czy powinno się je zmieniać. No, na pewno warto trzymać rękę na pulsie, tak, bo musimy się też dostosowywać do wielu rzeczy, które jeszcze nie zdążyły być uregulowane w przepisach, bo pani redaktor przed chwilą mówiła o przejeżdżającym ścieżką rowerzyście przy skręcie z drogi. A bardzo często ci rowerzyści już się czują tak pewnie, że mają dużo ścieżek, to już nie zwracają uwagi, że tu nie ma ścieżki, tylko jadą. No więc właśnie, bo jak jest ścieżka, to widzimy, że jest ścieżka i wtedy zachowujemy ostrożność. Kiedy ścieżki nie ma, pamiętajmy, że rowerzysta jest zobowiązany zsiąść z roweru przed przejściem. Żeby on to pamiętał. Bardzo łatwo jest właśnie znienacka wpaść na wjeżdżając w samochód. Niestety wielu rowerzystów tego nie robi. To też jest kwestia edukacji i apelowania. No, pojawiły się hulajnogi w wielu miastach, które nie wiadomo, czy mają jeździć po ścieżkach, po ulicach, po chodnikach. No, zupełnie mamy terra incognita. Więc to jest jedna część tej sprawy. Więc duże wyzwania przed państwem, także w tych sprawach, ale nie jesteśmy tutaj... Ale w tych sprawach jest zgoda, więc... Tak, właśnie to zauważyłam, że jednak są takie sprawy, oprócz sportu, które nas łączą, nie zdrowie czasem bardzo dzieli. Bo to chodzi o życie, naprawdę chodzi o życie. Ale myślę, że myśmy nie powiedzieli jeszcze o jednym aspekcie, bo to jest tak naprawdę kazuistyką prawną, nie uregulujemy kultury i zachowań ludzkich. I to jest tak, jeżeli sobie pomyślimy, gdzieś jest błąd w systemie. Ale gdzieś jest błąd w systemie. Z jednej strony mamy bardzo duże, teoretycznie rosnące wymagania w zakresie uzyskiwania prawa jazdy, tak? Tego kursu, szkolenia, przygotowywania. No, czyli teoretycznie ta śluza powinna być taka, żeby ten, kto przejdzie ten kurs, otrzyma prawo jazdy, no był człowiekiem, który wie, jak zachowywać się i wie, jak użytkować pojazdy. Więc tutaj gdzieś na pewno przegląd prawa jest niezbędny, zgadzam się, powinniśmy to zrobić, ale druga rzecz to jest, kogo dopuszczamy do tego, że prowadzi samochód, czy jest odpowiedzialny, czy... Bo, tak jak powiedziałam, żadnym prawem nie sprawimy, że ktoś nabędzie odpowiedzialność. Ale naprawdę, panie redaktorze, to jest ciekawy przykład, bo na Białorusi jak uregulowali kwestie przejść przy szkołach, przy parkach i tak dalej. Przy każdej szkole, niezależnie od tego, jakiej kategorii jest droga, jest ten poziomy policjant, gdzie samochód jak nie zwolni do 30 na godzinę, to nie przejedzie, zwyczajnie oberwie misę. I ten problem jest niezależnie od kategorii drogi. Położony jest taka blokada i musi zwolnić. Także możemy się także od tej wyśmiewanej czasami być Białorusi właśnie przy szkołach, ale jest jeszcze jedna sprawa, bo jeżeli ktoś po prostu ma zabrane prawo jazdy, a i tak wsiada do samochodu, już nie mówię o tym, że jest to poseł, który jednak szacunek dla przepisów prawa jakiś były poseł, jakiś powinien mieć, no to trzeba było tak naprawdę postawić policjanta przy każdym samochodzie. No, trzeba też apelować. Przy każdym pośle, panie pośle. No tak, ale to jest 430, to tylu by się jeszcze znalazło, a samochodów jest trochę więcej. To mamy takie no więc relacje, jeszcze trzeba też edukować, apelować, no i naprawdę wierzyć w jakiś zdrowy rozsądek, bo jak ktoś po prostu robi coś głupiego, to żadne prawo go przed tym nie powstrzyma. Nieplanowana, ale całkiem spora część programu o ruchu drogowym i o ale także o odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych zachowaniach. A czy państwo są za zmianą ustawy o najwyższej Izbie Kontroli w takim kierunku, by była możliwość większa niż jest do tej pory, bo teraz jej prawie nie ma, odwołania jej prezesa, Marek Sawicki. Znowu ja. Znowu pan, bo pan zaczął i tak... Otóż ja jestem generalnie za przeglądem konstytucji, ale nie na zasadzie lex Banaś, tylko na zasadzie rzeczywiście powołania komisji konstytucyjnej i głębokiego zastanowienia się. Być może wtedy także i ten element można uregulować. Dla mnie, powiem szczerze, że rzeczą nienormalną, niedopuszczalną i bardzo wstydliwą dla rządzących jest fakt, że mają w swoich szeregach od wielu lat osoby, które są ze sobą blisko związane i nagle pan Banaś zostaje i wiceministrem finansów, i ministrem finansów, i szefem Krajowej Administracji Skarbowej i na końcu powołany jest na szefa Najwyższej Izby Kontroli, a po drodze każdy ten urząd ma tak zwaną kontrolę sprawdzającą. ABW, tam okazuje się, że i oświadczenia majątkowe sprawdzały CBA i jak Temida. Nikt nie widział, wszyscy ślepi i nikt nie słyszał. Powołano człowieka, w tej chwili wszyscy za niego się wstydzą. Wstydzi się PiS, wstydzi się całe państwo i okazuje się, że odwołać go nie można. Rzekome sprawozdanie z raportu NIK będziemy mieli w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, co znaczy rzekome sprawozdanie? Bo nie wiem, pani redaktor, naprawdę mogę domyślać się rzekomego sprawozdania, bo skoro przez 3-4 lata człowiek nie jest prześwietlony i nie ma, i nie mają ci, którzy go powołują, nominują, nie mają na temat tej osoby informacji. Od słynnej kamienicy poprzez chociażby szefa ABW, który w firmie Arkadiusza B., zatrzymanego chyba 8 czy 9 miesięcy temu, jest w Radzie Nadzorczej w jednej spółce. Czyli widać, że mamy towarzystwo wzajemnych powiązań obsadzające najważniejsze funkcje w państwie, związane z kontrolą administracji skarbowej, prezes Banaś przyznaje się, że zaniża czynsz z wynajmowanych kamienic, bo później sobie odliczy to w wartości sprzedaży, a sprzedaje kamienicę zupełnie komu innemu niż wynajmował, to mamy do czynienia ze zwyczajnym obchodzeniem prawa, unikaniem opodatkowania, a więc jest już jedna przesłanka, ale o której mówił pan prezydent. Jest już jedna przesłanka, o której chciałbym iść do przodu. Dalej. Jeśli iść do przodu, to naprawdę niech PiS zaproponuje rozwiązanie, bo to nie jest kwestia zmiany ustawy, to jest kwestia zmiany konstytucji. Tego ustawowo rozwiązać się nie da. Ale akurat ten aspekt odwołania prezesa nie wymaga zmiany konstytucji, o ile się orientuje. Otóż wymaga większości konstytucji. 2/3 i przestańcie zaklinać rzeczywistość. Ale to jest umocowanie konstytucyjne szefa Najwyższej Izby Kontroli. I przestańcie opowiadać, tak jak wcześniej, przy sądach najwyższych, przy Trybunale Konstytucyjnym, gdzie żeście nie publikowali orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, bo nie wiedzieliście, co to oznacza niezwłocznie. A teraz będziecie mi opowiadać, że zmiana tej ustawy nie wymaga większości konstytucyjnej. Może być to ustawa, ale zmieniana większością konstytucyjną. Pani minister Emilewicz, i pytanie do pani też. Oprócz tego, że pewnie będzie pani chciała odpowiedzieć Markowi Sawickiemu, uzupełniające, jak to jest możliwe, że wydaje się, że obóz Zjednoczonej Prawicy, w każdym razie liderzy, nie wiedzieli, że jest taka sprawa związana z bezpośrednimi podwładnymi pana ministra Banasia, którzy mieli zarzuty prokuratorskie. Oczywiście, bo nie wyobrażam sobie, że gdyby wiedzieli, to pan Banaś byłby nadal na tej samej ścieżce kariery, na której się znalazł. Panie redaktor, czy wiemy, ile osób pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej? Nie wiemy, ale 60 tysięcy osób. Pani redaktor zapytała teraz o osoby podwładne pana ministra, rozumiem. Więc ale to nie było jakieś tam na najniższym szczeblu. Zdaje się, że dwie z tych osób, jeśli dobrze pamiętam, dwie osoby z tych, postawiono zarzutów w momencie zatrzymania nie pracowały już w Krajowej Administracji Skarbowej, a jedna w momencie zatrzymania natychmiast straciła. Ja nie wiem, skąd pan poseł ma taką informację. Pan poseł ostrzegał jakichś przestępców kiedyś, bo to naprawdę jakieś dziwne zarzuty. Przypomnij pan sobie lata 2007. Ja je znam z Ministerstwa Rolnictwa. Halo. Wiem, co żeście zrobili z Andrzejem Lepperem. Co zrobił Wąsik i Kamiński. Panie pośle. Za co było oskarżenie? Jesteśmy w 2019 roku. Panie pośle, nie, chwileczkę, ja muszę tutaj, ja to muszę przypomnieć pewne reguły. Nie mówmy jednocześnie, bardzo proszę. Pani minister, proszę bardzo. No więc dwie z tych osób nie pracują w Krajowej Administracji Skarbowej. Jedna została zwolniona natychmiast w momencie zatrzymania. Krajowa Administracja Skarbowa sprawiła, że w ciągu ostatnich 4 lat wpływy do budżetu zwiększyły się 2-krotnie z tytułu uszczelnienia podatku VAT. I to są fakty, tak? To są fakty. Niewłaściwe zachowania niestety się zdarzają, tak? Niestety. Tutaj nie ma cienia i nie będzie między nami różnicy, że jeżeli ktokolwiek, pracownik jakiejkolwiek administracji, a w tym przypadku to szczególnie bolesna administracja odpowiedzialnej za ściągalność należytych podatków, zachował się niewłaściwie, no to nie ma miejsca dla niego w administracji publicznej. Nie ma dla niego miejsca również w życiu publicznym. Ale to nie jest niewłaściwie, tylko brał udział w przekrętach VAT-owskich. Dlatego, że został zatrzymany i siedzi w areszcie. Nie zostało to zamiecione pod dywan, nie zostało to w jakikolwiek sposób ukryte. Wydarzyła się historia niedobra, zła, fatalna, tak? Tak jak powiedziałam, 60-tysięcznej organizacji. Niestety, pani minister, ale sam pan prezes przyznał, że nic o tym nie wiedział, a może powinien jednak wiedzieć. No, pewnie powinien wiedzieć, ale tak jak powiedziałam, zgadzamy się chyba, że w organizacji, która liczy sobie 60 tysięcy osób, wiedza o wszystkich zachowaniach jest trudną do pozyskiwania. W każdym, to, co jest najistotniejsza reakcja. Tak jak powiedziałam, dwóch tych panów w tej strukturze nie ma, trzeci jest zatrzymany i też już nie pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. No i jest przed nami wyzwanie. Ja się zgodzę z panem posłem, że to jest, my o przeglądzie konstytucji mówimy, o tym obóz Zjednoczonej Prawicy mówił także w poprzedniej kadencji. Jest minęło tyle czasu, tyle lat od uchwalenia konstytucji, że pewnie powinniśmy takiego przeglądu dokonać. Sytuacja w tej chwili z prezesem Najwyższej Izby Kontroli jest sytuacją trudną. Ja ciągle wierzę, ponieważ miałam przyjemność poznać pana ministra Banasia, to minister Banaś przygotował zerodeficytowy budżet i to minister Banaś nadzorował Krajową Administrację Skarbową wtedy, kiedy kiedy ona pracowała w taki sposób, że uszczelniliśmy wpływy z tytułu podatku VAT i CIT-u. Więc ta historia, która ma miejsce, trzeba przede wszystkim pozwolić mu się odnieść do zarzutów, jeżeli je wreszcie poznamy. Jasne, ale to jest sytuacja szczególna, opisana przez Rzeczpospolitą, dlatego że to człowiek uszczelniający sam powodował lukę, prawda? Po godzinach. Tak jak mówię, ja liczę, mam nadzieję ciągle, że na właściwe zachowanie pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, on to jest odpowiedzialny człowiek, który mam nadzieję zdaje sobie sprawę na czele, jak ważne instytucji organu konstytucyjnego. A jakie to jest właściwe zachowanie? Stoi, no i pewnie w tej chwili, biorąc pod uwagę i on powinien mieć szansę odnieść się i przede wszystkim odpowiedzieć na zarzuty mu postawione, ale prawdopodobnie nie powinien w tej chwili stać na czele takiej instytucji. Mam nadzieję, że tę refleksję podejmie sam, niezależnie od interwencji legislacyjnych czy konstytucyjnych, jakie będzie podejmowała większość parlamentarna. I tyle. Także to jest, powiedziałabym tyle, że mam nadzieję na dobre i właściwe zachowanie odpowiedzialnej osoby, która w życiu publicznym jest nie od dziś i nie od wczoraj. Jan Grabiec, jak ta sprawa powinna być rozwiązana? No mamy do czynienia z ogromną aferą, którą od wielu miesięcy tuszują ludzie władzy. Mamy do czynienia z aferą Mariana Banasia, ale mam wrażenie, że to jest wierzchołek góry lodowej, bo co tydzień poznajemy nowe powiązania i nowe elementy tej sieci, tego układu zamkniętego, budowanego od 4 lat. Pod skrzydłami Mariana Banasia i ówczesnego ministra finansów Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Finansów zainstalowana została mafia VAT-owska. Ludzie, którym stawia się teraz zarzut zbudowania zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność polegała na wyłudzaniu VAT-u. Mam wrażenie, że kilka razy w ciągu ostatnich 4 lat i sam premier Mateusz Morawiecki i pan prezes minister Marian Banaś się wypowiadali. Nie przypominam sobie, żeby opinia publiczna w Polsce została poinformowana, że od 2 lat organy ścigania wykryły działanie mafii VAT-owskiej w Ministerstwie Finansów. Jak tak można traktować Polaków? Jak jeszcze raz minister powtarzam, finansów, wpływy do budżetu, Mateusz kiedy zaczynaliśmy kadencję, bo wynosiły 230 miliardów. Proszę odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Mateusz Morawiecki, uszczelnienia premier ministra, pani minister, proszę się tak nie denerwować. Pytanie jest bardzo proste. Mateusz Morawiecki, minister finansów, nadzorujący pana Banasia i mafiozów VAT-owskich, przez 4 lata nie zająknął się opinii publicznej, że w jego ministerstwie, pod jego okiem powstała mafia VAT-owska. Ale widzi pan poszło różnicę między ministrem finansów a Ziobro, prokuraturą. Z ministrem Ziobro. Panie pośle. To na posła kilku kadencji wydawałoby się, że wiedza o państwie prawie powinna być trochę większa. Chwileczkę, to nie jest tak, że wszyscy wiedzieli od 2015 roku. No chyba, że pan poseł nie wiedział, to był zobowiązany więc wtedy. Trudno, żeby informował. Ale ci ludzie siedzą od stycznia 2019 roku w więzieniu, podwładni Mateusza Morawieckiego. Drugi od listopada ubiegłego roku. Dlaczego nie wyszli na konferencję prasową, tego nie wyjaśnili. Bo siedzą, dlatego nie wyszli na konferencję. O mafiach VAT-owskich. Ja teraz już rozumiem, dlaczego kiedy powoływano Komisję Śledczą do Spraw VAT-u, tak panicznie PiS się bał objęcia 2016 roku kontrolą Komisji VAT-owskiej. Bo wyszłoby, gdzie są złodzieje i kto kradł w tej sprawie. A wystarczy nie kraść. Pamiętajcie tę sentencję. No, ale wszystko naprawdę, to wyjaśni. Proszę Zostaje pytanie. Zauważcie państwo, że tę mafię VAT-owską wykrywa CBŚP, które nie było jeszcze pod kontrolą polityczną PiS-u. Nie ABW, no które jak się okazuje, którego szef zasiadał w jednej spółce z mafiozem VAT-owskim. Proszę państwa. Nie CBA, po kolei, teraz, które również jest pod kontrolą polityczną PiS-u, które powinno takie sprawy wykrywać. Nie zdołali tego wykryć. Tylko służby policyjne jeszcze nie opanowane przez PiS. Proszę uprzejmie jednak reagować na moje prośby oddania głosu następnej osobie. Mam nadzieję, że bo jak nie, to wrócimy zdanie, do ruchu redaktor. Drogowego, już będziemy do końca rozmawiać o ruchu. Ja myślę, że jest kilka sfer. Jeżeli chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego, nie ulega żadnej wątpliwości, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy wpływy do budżetu z tytułu podatku są wyższe. I to jest rzecz obiektywna. Każdy może to zweryfikować. Te statystyki są znane, są dostępne. Więc jeżeli chodzi o walkę z mafiami VAT-owskimi, jeżeli chodzi o stawianie zarzutów, jeżeli chodzi o pociąganie do odpowiedzialności karnej, ale przede wszystkim z perspektywy podatkowej wpływów do budżetu, efektywność tych działań, to tutaj sytuacja jest jednoznaczna, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Druga sfera to jest kwestia związana z zachowaniami, które zawsze miały i mają miejsce, niestety, w każdej administracji i w każdej epoce historycznej, które są niezgodne z prawem, popełnianiem przestępstw także niestety przez urzędników. Wtedy, kiedy urzędnik popełnia przestępstwo, to także nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, jest pociągany do odpowiedzialności karnej. Tutaj mówimy o konkretnej sytuacji, która polega na tym, że stawia się zarzuty, jest stosowany najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Państwo działa sprawnie, pociąga tych ludzi do odpowiedzialności. Oczywiście, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, natomiast myślę, że mówienie o mafii VAT-owskiej w ramach Ministerstwa Finansów jest po prostu fałszem, wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, bo to przecież jest związane z działalnością przestępczą określonej osoby, a nie z działalnością instytucji czy ministerstwa. Taki sposób rozumowania jest zupełnie. Ale nikt nie powiedział, że Ministerstwo Finansów jest mafią, nie, tylko ja ze śledztwa wynika. Mówię tutaj o wypowiedziach pana posła, który absolutnie że takim językiem operując, zatrudnił w ministerstwie ludzi, którzy byli głową mafii VAT-owskiej i pozwolił im przez dwa lata nie działać. Głową mafii panie pośle, po prostu to już jest ministerstwa wdał się w działalność przestępczą. Tak samo jak, panie ministrze, tak samo jak sprzątaczka się może wdać w działalność. Sprzątaczka nie zasiada w jednej spółce z szefem ABW. Ja mam sytuację tego rodzaju, że w instytucji jednej samorządu województwa zachodniopomorskiego, gdzie rządzi cały czas i rządziła Platforma Obywatelska, zorganizowana grupa przestępcza była kierowana przez szefa instytucji samorządu województwa. Mówię o zachodniopolskim zarządzie melioracji urządzeń wodnych. Zresztą sprawa jest znana ogólnopolsko. Mamy także dzisiaj senatora proszę zauważyć, że jedyni politycy zamieszani w aferę VAT-owską to politycy PiS. Dlaczego? Przepraszam bardzo, ale to też nie jest śniadanie na bazarze. A państwo mówiąc jednocześnie sprawiają takie wrażenie. Skończę. I tutaj jest kluczowe to, o czym powinniśmy zawsze pamiętać. Nie może być tak, że ta moralność jest moralnością Kalego. Jeżeli rzecz dotyczy na przykład działaczy Platformy Obywatelskiej To wy powołaliście Banasia na szefa. Panie pośle, to jest naprawdę dla mnie krępujące, że muszę pana uciszać. No, ale pani naprawdę redaktor, to jest krępujące. To ja poproszę o głos. Żeby mógł skończyć pan minister Mucha. Kończąc. To nie może być moralność Kalego. To powinna być sytuacja taka, że jeżeli to dotyczy także środowiska politycznego, na przykład Platformy Obywatelskiej albo jakiegokolwiek innego ugrupowania, to tutaj te głosy, te komentarze, to oburzenie jest równie mocno wygłaszane. To nie może być selektywne, że oburzamy się, popełnił przestępstwo urzędnik, który... Ja od pana oczekuję odpowiedzi na pytanie. Czy można zmienić ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli? Czy to coś da? Czy potrzebna jest zmiana konstytucji? No, ja po pierwsze jakby bym się odwoływał do tego, jakie będą ustalenia z raportu CBA, z tych danych, które są dzisiaj przedmiotem, rozumiem, odniesienia prezesa obecnego NIK-u. Chodzi o kwestie formalne. I ja, jeżeli będzie tego rodzaju sytuacja, mogę powtórzyć za panem prezydentem, który powiedział bardzo wyraźnie, że będzie oczekiwał rezygnacji, gdyby okazało się, że jest jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem. Faktycznie może być wątpliwość prawna. Kadencja prezesa NIK-u to jest bodaj artykuł 205 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest określona konstytucyjnie. Mogą być różne głosy dotyczące jakby możliwości odwołania prezesa. Zresztą te przesłanki są w ustawie określone dość wąsko i tutaj jest pewien problem, już abstrahując od tego, że konstytucja też przyznaje immunitet, ale w tym wypadku to oczywiście jest kwestia decyzji także sejmowej. Tutaj to jest proces, w którym prezydent nie uczestniczy. A poza tym chyba prawo by dotyczyło następców, jest proces, w którym nie uczestniczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. No, prezes NIK-u jest powoływany przez parlament. Natomiast powiedzmy tak, po pierwsze niech będzie wyjaśniona ta sprawa, bo dzisiaj mówimy o pewnych faktach medialnych, a nie jeszcze o przesądzeniu czyjejś odpowiedzialności bądź jej braku. Jeżeli będzie ta informacja podana do wiadomości opinii publicznej co do tego, jakie są potencjalne zarzuty, czy tu mamy jakieś zachowania niezgodne z prawem, to pan prezydent mówi, oczekuje dymisji, bo prezes NIK-u powinien być osobą poza wszelkim podejrzeniem. Anna Maria Żukowska. Widać, że pan minister Banaś to jest taki gorący kartofel dla Prawa i Sprawiedliwości i albo wystrychnął tę partię na dudka i rzeczywiście służby nie wiedziały wcześniej o jego powiązaniach, albo wręcz przeciwnie, służby wiedziały i miały takie założenie, że kiedyś może te haki się przydadzą. W każdym razie to jest rzeczywiście tak, że nie można ustawą zmienić konstytucyjnego przepisu dotyczącego nieodwoływalności prezesa NIK i tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, nie mogą być te przepisy, nawet gdyby były wprowadzone w jakiś sposób, obejmować obecnego prezesa w obecnej kadencji pełniącego swoją funkcję. To by był kolejny przykład złamania konstytucji, ale wszak już Prawo i Sprawiedliwość nieraz tego dokonywało, także nie zdziwię się, jeżeli będzie próbowało ponownie. No słyszeliśmy od pani minister, że wyraziła nadzieję, że pan Banaś, pan prezes Banaś sam pójdzie po rozum do głowy, uniesie się resztkami swojego honoru i jednak złoży rezygnację. Mogą być to nadzieje płonne. Podobno tu też wypowiedź pan minister Mucha przedstawił, że gdyby się potwierdziły zarzuty, to też wyraził taką nadzieję. No, nadzieję można mieć, tylko że w tym momencie wszystko zależy od pana prezesa Banasia. Pytanie, czy no jeżeli powołuje się takie osoby na tak ważną funkcję, to naprawdę nie można było tego wcześniej sprawdzić. Naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nominowało taką osobę z poważnymi wątpliwościami naprawdę na funkcję, jedną z najważniejszych funkcji konstytucyjnych w państwie. To ośmiesza nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale cały nasz kraj, na arenie także międzynarodowej. Jest to skandaliczne i jedna rzecz, ręce precz od konstytucji. Naprawdę, jak się Prawo i Sprawiedliwość zacznie tam gmerać paluszkami w ustawie zasadniczej, to ja się boję, co jeszcze wygmera. Także ale nie ma większości konstytucyjnej. Na pewno lewica do tego, tylko skończę, lewica do tego ręki nie przyłoży. Nie przyłoży też ręki do żadnej ustawy, która by tę konstytucję miała obchodzić, tylko skończę. Proponuję komisja śledcza. Pan minister Banaś traci immunitet i wtedy po prostu wybieramy nowego. Radosław Fogiel, czy takie informacje o prowadzonych śledztwach, w których są poważne zarzuty dotyczące wysokich urzędników, nie powinny być przekazywane liderom partyjnym, tworzącym rząd, co najmniej? To ja może po kolei, bo tu padło wiele stwierdzeń, część z nich przekraczających granice absurdu i jakiegokolwiek szacunku dla zdrowego rozsądku, więc może po kolei. Co do tego, jak działa sprawdzanie osób nadane na różne funkcje państwowe i tak dalej. Zgadzamy się co do tego, że oczywiście byłoby dużo lepiej, gdyby te fakty, czy zarzuty, bo pan prezes Banaś jeszcze do wszystkich cały czas nie miał szansy się odnieść, były znane przed wyborem. No ale pan poseł Sawicki tutaj stroi się w piórka moralisty, mówiąc, że jak to nie wiedzieliście, jak to powołaliście. Panie pośle, to mamy schodzić z merytorycznej dyskusji i sobie wypominać, to wyście powołali Jana Burego do Krajowej Rady Sądownictwa. Faceta, który ma zarzuty łapówkarskie, jak to tam było? Złoto u niego w ogródku wykopano, które ukrywał? Dlaczego pan kłamie? To PSL zgłaszał Jana Burego. Rzecznik PiSu kłamie? Ale panie pośle, proszę zachować. U kogo na razie na szapkę złota? Proszę zachować trochę więc nie, spokoju. Pan nie kłamie. Panie pośle. A trzy lata nie możecie jakiego oskarżenia brać. Ale ja czekałem spokojnie na to, żeby móc się powiedzieć, więc bardzo bym prosił, żeby mi jednak nie... czekał pan poseł spokojnie. Będzie pan miał za to proces, bo pan kłamie. Bo to niczego PSL, u Burego nie znaleziono. To nie PSL powołało Jana Burego. Czy do Krajowej u Burego cokolwiek znaleziono? No więc dobrze, panie pośle, pan miał swoją szansę, naopowiadał pan dziwnych rzeczy wtedy, więc proszę pozwolić mi się do tego odnieść, dobrze? Pan poseł Grabiec, który... Bo ja rozumiem, że opozycja poczuła krew i będzie teraz atakować. I to jest prawo opozycji, ale może szanujmy jednak jakąkolwiek logikę, bo pan poseł Grabiec z dość dużą ekscytacją reaguje na... trochę, to my możemy ale panie więcej. Pośle, panie no naprawdę. Nie, bo to jest denerwujące. No pan, denerwujące pan to kłamie jest to, jeszcze kłamie, nie ma że wykopano sztabkę złota i że nie... Oczywiście, że kłamie. A gdzie wykopano tę sztabkę? Wykopano co, u Burego? A gdzie powiedziałem, wykopano że nie pamiętam. Tam, nie, ale na pewno w Burego w ramach tej a znaleziono u księdza. Może. I nie Janka Burego. Dobrze. Może panie pośle, niech pan nie insynuuje. Panie pośle, czy pan jest w stanie na chwilę zamilknąć? Bo to naprawdę jest to są mało wasze metody. Zamilknąć, no może pan Kamiński jego świta. Nie, to jest moja metoda. Proszę pana, żeby pan mówił, nie mówił. Przepraszam, bo to nie ma sensu. Panie ministrze, bardzo pana proszę, żeby pan przez chwilę nie mówił. i pan poseł Fogiel dokończy. Ale może proszę pan bardzo. Poseł Fogiel przeprosi, skoro skłamał, pomylił się, niech przeprosi teraz i może to zamknie te emocje. A może pan nie będzie układał tej audycji? Bardzo proszę, proszę dokończyć. No bo to zamknęłoby emocje, bo jeśli pada kłamstwo, ja rozumiem pana posła Sawickiego, że chce sprostowanie. Dobrze, prostując. Trzy lata oskarżają i nie ma wyroku. Panie ministrze, mówi pan... Przepraszam, bo jest rano, słuchają nas dzieci, a na usta się już cisną. Nie naprawdę. Sądzę. Dobrze, żebyśmy mieli jasność. Moje słowa o sztabce złota były pytaniem, czy to było u pana posła Burego, bo nie pamiętałem dokładnie, czy było to u pana posła. Znaleziono jego w ogródku, wykopano, mówił to pan. Dobrze. Ponieważ, jak sam powiedziałem... No to niech pan przeprosi, tak jak powiedział pan poseł Grabiec. Na litość, no naprawdę. Szkoda czasu, idźmy do przodu, do brzegu. To naprawdę nie jest aż tak duża różnica, czy znaleziono sztabkę złota u posła Burego, czy u jego zaprzyjaźnionego księdza. Dobrze, jeżeli pan Jan Bury, jeżeli jeszcze cały czas posługuje się całym nazwiskiem, czuje się urażony, to serdecznie przepraszam i przejdźmy do dalszej części. Pan poseł Grabiec przed chwilą... Nieważne, jak to Banasia pokrzykiwał, że on jest. Pan poseł Grabiec przed chwilą tu pokrzykiwał o odpowiedzialności pana Banasia jako wiceministra finansów, czy jeszcze wręcz premiera Morawieckiego. To może ja zapytam, czy kiedy mieliśmy do czynienia z jedną z największych afer w III RP, aferą informatyczną, między innymi w MSWiA, między innymi w MSZ-cie, w 2013 roku. Kto wtedy sprawował kierownictwo tych urzędów? Czy pan był wtedy tak samo zaangażowany i krzyczał o odpowiedzialności szefów tych resortów, Grzegorza Schetyny między innymi? Naprawdę może za przykładajmy... Za naszych czasów szefowie resortów doprowadzali do ujawnienia afer panie i do skazania i tłumaczyli to opinii publicznej, a nie ukrywali przed opinią publiczną. Panie pośle, bardzo tak bym samo, prosiła, żebyśmy zakończyli tak samo ten Grzegorz wątek. Schetyna w moim przekonaniu nie jest winny, jeżeli mu nie udowodniono tego afery informatycznej, tak samo jak premier Mateusz Morawiecki nie jest winny tego, że kilku urzędników Ministerstwa Finansów postanowiło zająć się działalnością przestępczą. Jest winny i ja tego, jestem że na tyle, lat to ja jest potrafię być na tyle uczciwy, że potrafię to przyznać taki i zastosować tę samą miarę. Mateusz Morawiecki ale proszę jest mi nie przerywać. Proszę mnie nie przerywać, panie pośle. Panie pośle, czy pan jest w stanie naprawdę wysłuchać kogoś? Ja dlatego prostuję. Panie pośle, do tej pory pana zaletą było to, że pan potrafi się dostosować do sytuacji, dostosować. Ale jakoś pan utracił tę zaletę dziwnie. Bo pan poseł, mam wrażenie, bardzo pan źle reaguje, na, jeżeli na pytanie, słyszy coś, które było zarzutem. Bo pan przekręca moje panie słowa. Panie pośle, czy pan jest pan w stanie przestać mi przerywać? Na tym polega problem. Dopóki nie będzie kłamstwa, nie będę przerywał. Ale jeśli słyszę kłamstwo, bardzo proszę o sprostowanie. Mówiłem o tym, że premier Morawiecki przez 2 lata nie wytłumaczył opinii publicznej, co się wydarzyło w ministerstwie, kiedy on nim kierował. O tym, że powstała ta mafia VAT-owska. Zataił to przed opinią przez publiczną. Przez jakie 2 lata? Tak brzmi zarzut. Panie pośle, przez jakie 2 lata, może... kiedy aresztowania były jeszcze w tym roku? A w listopadzie 2018. I w lutym tego roku? No to jest jeden rok, niecały. No, 2017. Rok temu aresztowania. Ale 18. sprawa została wykryta znacznie wcześniej przez służby. Dobrze, ale bo ja nawet nie miałem cały dobrze, czas szansy dokończyć mojej dokończyć wypowiedzi. Myśl w sprawie Mariana Banasia i chciałabym iść dalej, chociaż czasu mamy coraz mniej przez bo państwa po prostu, przez państwa kłótnie. Po prostu niestety, no do tego typu żenujące argumenty i przykładanie zupełnie innych miar do podobnych spraw, no naprawdę jest to nie na miejscu. Jeśli chodzi, wracając już do samego NIK-u, zmian ustaw i tak dalej. Ja cenię niezależność NIK-u jako wartość samą w sobie i tutaj uważam jakiekolwiek przy tym zmiany, próby nowelizacji, no powinny być dokonywane z największą ostrożnością, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo to jest jednak NIK jako najwyższa instytucja kontrolna powinien cieszyć się maksymalnie dużą niezależnością. No niestety ta sytuacja pokazuje, jak się dowiemy w końcu, jaki jest stan faktyczny, że to w pewnych momentach może być problemem, ale te dwie racje trzeba ważyć. Panie minister, czy pozostawienie limitu 30-krotności składek na ZUS, mówię w skrócie, bo to troszkę inaczej trzeba by było opisać, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, jest przesądzone pani zdaniem, chociaż formalnie nie. No, ja wielokrotnie powiedziałam, przesądzone będzie wtedy, kiedy Sejm przyjmie ustawę budżetową i wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak wygląda ostatecznie kształt budżetu i czy jest... Ale czy państwo są posłowie, jeśli chodzi o... Na jeśli chodzi o no, premiera i wicepremiera, czy też innych liderów obu rząd przyjął ustawę w pierwszym czy drugim tygodniu września. Przed przyjęciem tej ustawy ja zgłosiłam zastrzeżenia co do limitu 30-krotności i konsekwentnie rozmawiamy i z panem premierem, z panem prezesem Kaczyńskim będziemy o tym rozmawiać. Nie było budżetu od 1989 roku, który nie byłby zmieniany przez Sejm i to jest przywilej i prawo Sejmu do tego, aby wyrażać się także na temat ustawy budżetowej. A czy jest taki będziemy pomysł, że może być limit, tego, ale podwyższony? Jest będziemy przekonywać do tego, po pierwsze, ja będę przekonywać metodologicznie do tego, że zniesienie tego limitu, dzisiaj korzysta z niego 380 tysięcy pracowników, nie przyniesie zakładanych wpływów do budżetu, dlatego że 80% z tej puli to są pracownicy z sektora prywatnego, którzy znajdą inny sposób opodatkowania się, założą działalność gospodarczą, będą na 19% podatku i będą płacić najniższe składki na ubezpieczenia społeczne. Prawdopodobnie, tak, ekonomia behawioralna mówi o tym jednoznacznie, że takich zachowań możemy się spodziewać. Więc jest będziemy, pomysł zmiany tego będziemy, limitu podwyższenia. Pani Ministerstwo Finansów prowadzi w tej chwili, rozumiem, pogłębione analizy. Ustawa trafi do Sejmu, będziemy nad nią pracować. Ja już jako, mam nadzieję, poseł będę podtrzymywać te zastrzeżenia, które powiedziałam w tej chwili, ale rozmawiamy na ten temat i tutaj nie ma naprawdę między nami dużej różnicy i będziemy się, myślę, wzajemnie przekonywać do takiego rozwiązania. No jednak jakaś różnica jest, jeżeli wicepremier Gowin zapowiedział, że jeżeli ten limit zostanie zniesiony, to porozumienie będzie głosować przeciw. No są potrzebne kolejne. Teraz Anna Maria Żukowska, bo panowie odpoczywają, bo byli bardzo aktywni przed chwilą, nawet nadaktywni. Anna Maria Żukowska. To nie jest dobry pomysł, żeby likwidować ten limit, dlatego że to spowoduje w przyszłości bardzo duże dysproporcje w emeryturach dla tych osób, które będą słusznie oczekiwać, że będą one wypłacane dla nich na podstawie wysokości tych składek, które będą już pozbawione limitu. I to jest tak, jak się szuka pieniędzy doraźnie na tu i teraz, a nie zastanawia się, co będzie za ileś lat i jakie to spowoduje rozdźwięk między emeryturami najniższymi. Stąd nasza propozycja, żeby w ogóle była gwarantowana emerytura w wysokości 1600 zł na rękę emerytury obywatelskiej. I to po prostu nie jest rozsądne i mam nadzieję, że nie zostanie ten limit zniesiony i mam nadzieję, że już w tej chwili jako posłowie Lewicy będziemy mogli się temu budżetowi przyjrzeć bardzo uważnie, bo wiem, że budżet na ten rok został, no w dziwny sposób nie znalazły się w nim między innymi 13 emerytura czy 500+ na pierwsze dziecko, a powinien, zgodnie z przepisami, powinien ten budżet być znowelizowany, nie został. Czy prezydent mógłby nawet założyć weto na tę ustawę, gdyby została uchwalona, czyli pan zmiana tych zasad? Wypowiadał się w tej sprawie publicznie, mówił o tym, że nie jest zwolennikiem, nie uważa za trafne tego, żeby znieść limit 30-krotności. Tak? I tutaj argumentując podobnie, tak jak mówiła pani minister Emilewicz, po części też jak pani poseł, biorąc pod uwagę zarówno te okoliczności związane z tym, że mogłoby nastąpić zwiększenie po prostu tych liczby tych osób, które dzisiaj są objęte tym ograniczeniem poprzez to, że one poszłyby na kontrakty menedżerskie, podejmowałyby działalność gospodarczą, inne działania byłyby podejmowane, czyli ten efekt dla budżetu mógłby taki nie nastąpić, jak to jest przewidywane. Po drugie, biorąc pod uwagę także kwestie dysproporcji potem, jeżeli chodzi o wysokość tych emerytur i tutaj pan prezydent wprost się w tej sprawie wypowiadając mówił, że on uważa, że to rozwiązanie nie jest trafne. Jan Grabiec. 30-krotność. No, okazuje się, że brakuje pieniędzy w budżecie, że rośnie dziura wbrew zapowiedziom sprzed kampanii wyborczej, że budżet będzie zrównoważony. Wiemy po wyborach, że będzie deficyt budżetowy i to w momencie, kiedy od kilku lat trwa koniunktura w całej Europie. Nie wiem, skąd taka wiedza, ten budżet wiele na państw, razie nie jest, nie ma, państw, nic się nie zmieniło na razie. Świadczą o tym te dyskusje chociażby, która dotyczy przepisów emerytalnych. W wielu państwach Unii Europejskiej te kraje mają nadwyżkę i to bez cudotwórcy premiera Morawieckiego. Nawet Grecja ma nadwyżkę budżetową. W Polsce niestety wciąż deficyt i to w tłustych latach. Ale panie pośle, widzimy, jakie jest pana zdanie w sytuacji, tej kwestii konkretnej? W tej kwestii widać, że przypomnijmy, rząd panie pośle, pamięta pan deficyt z czasu rządu Platformy Obywatelskiej? Deficyt w czasach Platformy Obywatelskiej tak był jeden z najniższych w Europie. Dobrze. A dzisiaj, jak widać, państwa ja nie pomyślcie, mamy nadwyżkę. Legendy z mchu i paproci, ja rozumiem, ja mam trzech dzisiaj, synów, wszystko dzisiaj, rozumiem, że lubimy je opowiadać, dzisiaj ale naprawdę, stańmy w prawdzie. Dobrze, otrześnijmy się z deficyt, mchu. A Grecja ma nadwyżkę budżetową. W czasach Platformy sytuacja wyglądała dużo lepiej. plan ekonomiczny Platformy, Polska Demokracja. Niepokojące jest to właśnie, przejęliście Polskę w ruinie, że rząd w sytuacji problemów finansowych, kiedy te slajdy okazują się być tylko iluzją i brakuje pieniędzy na to, co obiecaliście, sięga do kieszeni ludzi przedsiębiorczych. To jest bardzo niepokojące, bo to jest podcinanie szans rozwoju w przyszłości. Dlatego uważamy, że tego rodzaju przepisy, które właśnie zabierają pieniądze ludziom przedsiębiorczym w taki sposób, że zmuszają ich do szukania albo wyjazdu z kraju, albo przenoszenia działalności poza Polskę, jest niewłaściwy. Nie można wypychać ludzi przedsiębiorczych z Polski. No i dlatego też o tym rozmawiamy. Ale jedna rzecz tylko, ja bardzo lubię tę dyskusję z Platformą Obywatelską na temat... Pani minister. Dziękuję. Na temat kondycji, my nie mamy na temat kondycji finansowej i stanu budżetowego, jaki jest dzisiaj, jaki był 4 lata temu. Ja nie lubię tych porównań i nie będę tego robić, ale powiedzmy sobie, gdzie dzisiaj jest Polska. Trzecia najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie. 4,5% po pierwszych dwóch kwartałach, Radosław sytuacji, Fogiel, w której największy partner gospodarczy rozwija się w tempie 0,4%. I też byli tym pierwszą gospodarką rozwijającą się w Europie. W czasie, kiedy spowolniliśmy cały biznes, spadliśmy na 40 miejsce. Dlatego, że przekształciliśmy użytkowanie wieczyste w prawo własności w tym jednej kategorii tylko i mamy 2,5 miliona wniosków. Bardzo Państwa lubię, ale z każdą minutą coraz mniej, więc może stańmy w prawdzie, gdzie jesteśmy dzisiaj. W tej metodologii nie mamy uwzględnionych wszystkich przepisów, które zrobiliśmy dla jednoosobowych działalności gospodarczych, panie pośle. Pani minister, pani mnie nie widzi, nie słyszy, to jest jakiś bardzo dziwny stan. Bardzo dziwny stan jest tutaj, panie naprawdę. Redaktor, bardzo coś tu panuje w powietrzu. Dyskusja. Żywa dyskusja, pani redaktor. A o gospodarce bardzo chętnie porozmawiam z Radosław Fogiel, czy ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest mentalna gotowość na pożegnanie tego pomysłu? Ze strony Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim, a już zwłaszcza z mojej, jest duże zdumienie, jak udaje się to osiągnąć Platformie Obywatelskiej, bo pan poseł demonstruje taką zupełne pamięciowe odcięcie wszystkiego, co działo się przed październikiem 2015. Czy państwa tego jakoś uczą? Czy to jest, operacyjnie robione? Pan naprawdę, czy pan tak cynicznie gra? Czy pan naprawdę szczerze nie pamięta, panie tak pośle, w 2015? Panie pośle, A to może, jeżeli to przypomnę... Odnosimy się do rzeczywistości. Jeżeli nie do to odświeży panu pamięć, ja mogę poprosić kolegów, prześlą panu przekazy z Nowogrodzkiej, jeżeli to sprawi, że będzie pan pamiętał, jaki był deficyt zarządów Platformy Obywatelskiej, bo był ogromny. Panie jeśli chodzi o 30-krotność... Jeśli chodzi o 30-krotność, to pomysł się pojawił w ramach debaty w Zjednoczonej Prawicy. Tak jak pani minister wspomniała, dyskutujemy o tym. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Nikt za niego umierać nie będzie. I ja myślę, że właśnie dyskusja jest czymś dobrym w łonie partii współpracujących w ramach rządu. I ostatnie zdanie lub dwa. O 30-krotności całą prawdę powiedział minister Ardanowski. Planujemy po raz pierwszy budżet zrównoważony, no chyba, że w Sejmie jakiś deficycik się uchwali. Mówił to na naradzie ze swoimi pracownikami, gdzie przyznał się do tego, że po pierwsze wnioski nie są rozpatrywane, po drugie środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są zagrożone. A jeśli chodzi o 30-krotność, jakie jest pana zdanie? Moje zdanie jest takie, że nie możemy obciążać naszych dzieci i wnuków płatnością za przyszłe wysokie emerytury. Dziękuję. I tego robić nie może. Dziękuję bardzo i przepraszam słuchaczy za niedogodności podczas słuchania tej audycji. Pani minister Jadwiga Emilewicz, dziękuję Marek bardzo. Sawicki, Anna Maria Żukowska, dziękuję Paweł Mucha, Jan Grabiec i Radosław Fogiel. Dziękuję Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt. Sensacja! Aż 80% taniej. Promocja na duże AGD i ekspresy. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. System latte creme. Po rabacie 80% za 500 zł. Taniej o ponad 1900 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga!